politiska frågor. Där låter man alla olika typer av åsiktsriktningar fritt få förekomma och diskuteras. Så är det i vissa avseenden inte i Sverige idag. Det vill vi ändra på. Sverigedemokraterna vill också verka för en bättre befolkningspolitik än den vi har idag. Vi anser det fel med det höga antal aborter som begås varje år. Vi menar att det beror på flera olika skäl att det är som det är idag. Bland annat så är det en moralisk kris Sverige befinner sig. Det ska inte vara så att man ska ta livet av ett ofött litet barn av egoistiska skäl och av praktiska skäl. Det är nästan 40 000 aborter på ett år. Ofödda människor som helt enkelt mördas innan de får se dagens ljus. Och det skulle vi vilja ändra på både via vissa förändringar i lagstiftningen och när det gäller upplysning. Vi tycker att det är fruktansvärt. Och det här är ingenting som man från etablerade partier i stort i varje fall tar upp. Morden på ofödda svenskar. Samtidigt som man då kritiserar till oss, till exempel oss sverigedemokrater. När vi vill skärpa straffen för grova och upprepade brott. Kan vi gå till och med så långt så vi anser att massmördare ska ha dödsstraff när så är påkallat. Men då finns det tydligen allt utrymme i världen för snyfterier och prat om att man ska värna om den här människan som har begått ett brutalt, inte bara ett utan flera brutala mord till exempelvis. Man ska tänka på att det inte är rätt att ta människans liv. Men det tycks inte gälla ofödda barn som inte har fötts än för länge. Var finns logiken i ett sådant resonemang till exempelvis? Så en annan punkt vi driver alltså, det är också att skärpa straff för grova och upprepade brott och införa ökat stöd för människor som drabbas av brottslighet. Det är fel att det som idag daltas med brottslingar, medan människor som drabbas av övergrepp och liknande inte har något stöd att vänta från samhället i övrigt. Samhället måste stå på de människors sida som drabbas av brottsligheten till exempelvis. Sverigedemokraterna vill också att vi ska införa en solidarisk politik ekonomiskt i samhället. Den regering vi har idag håller konsekvent på att avrusta välfärden och man låter de svagaste grupperna i samhället betala priset för det slöseri med skattepengar som bankdirektörer och omoraliska politiker ägnat sig åt under många år. Det får idag arbetslösa betala priset för när de sänker a-kasseersättningen till exempelvis. Ny demokrati och de borgerliga partierna gemensamt. Det är fruktansvärt eftersom det inte är en åtgärd som ens kommer att förbättra statsfinanserna i någon större utsträckning. Eftersom man slår mot en redan svag grupp som i alla fall har svårt att klara sig och man i alla fall från samhällets sida kommer att bli tvungna att sätta in åtgärder för att stödja den här gruppen. I det här fallet då arbetslösa. Det är ingen grupp som lever över sina tillgångar redan. Då är det vansinne att strama åt för en sån grupp. Så är vi sverigedemokrater ett nationalistiskt parti. Då tänker många människor på att man är fördomsfull, man är intolerant, man avskyr människor med andra bakgrunder och andra kulturer. De människorna har ingenting förstått. Vi är motståndare mot den politik som förs idag av flera olika skäl. Det vi är motståndare till när man pratar om flyktingpolitiken idag till exempelvis. Det är att det är ett vansinne att lägga ut så pass mycket skattepengar som man gör till exempel på den här flyktingpolitiken. När vi inte ens har resurser att ta hand om de svagaste grupperna i samhället. När arbetslösheten ökar och vi lånar pengar utifrån. Vi menar att det är en politik som drabbar många grupper i samhället. I många avseenden drabbar det också redan välintegrerade invandrare som har kommit för en längre tid sedan, till exempelvis. Vi menar att den här flyktingpolitiken måste vändas. Vi förespråkar utvisning av de flesta utomeuropeiska invandrare som har kommit till Sverige. Det berör minst en halv miljon människor som ska sättas på båten hem till sina hemländer så fort vi får det minsta inflytande i Sverige. Därför målsättningen är att göra Sverige svenskt igen. Att återerövra Sverige åt det svenska folket. Vi svenskar har rätt till vårt eget land. Precis som alla andra folkslag ska ha rätt till sina egna områden. Och det är någonting som internationalister trampar på världen runt. Titta bara på Jugoslavien, ett land, så kallat land, där man inte, när man satt upp gränserna, respekterade de olika folkslagens automatiska strävan. människan till att få leva i någorlunda homogenitet inom naturliga områden där folkgrupperna befann sig. Istället skapade man en konstlad nation där man struntade i de etniska och naturliga gränslinjer som skulle kunna finnas. Då skapades förutsättningar för kriminalitet, eller rättare sagt motsättningar, och det fruktansvärda inbördeskrig som idag råder där. Det man håller på att göra med Sverige nu genom den här politiken som bedriver, det är att man håller på att låta Sverige fyllas på med stora minoritetsgrupper som håller på att ta över stora delar av gatubilden. Man skapar ett så kallat mångkulturellt samhälle i Sverige med många minoritetsgrupper som kommer stå mot varandra. Man splittrar Sverige därför de etablerade partierna och politikerna, de har aldrig förstått, insett eller brytt sig om värdet av att man i en nation har kunnat haft en social harmoni och nationell harmoni tack vare att landet varit någorlunda homogent. Det här intresserar inte politikerna. Men vi har ett exempel på en docent från Stockholms universitet som heter Ingrid Björkman, som till exempelvis i en debattartikel i Svenska Dagbladet för ett tag sedan just påtalade det här. Värdet av att vi under lång tid i Sverige haft någorlunda gemensam synsätt på saker och ting, någorlunda gemensam kultur, någorlunda gemensam bakgrund, att det varit en viktig förutsättning för vår fred och harmoni. Hon menade det här. Och det är inte frågan om någon okunnig människa, någon fördomsfull människa som inte vet vad hon pratar om. Tvärtom så menar hon på just att endast de människor som har levt i en egen skyddad värld och inte sett sig om i världen och förstått varför motsättningar, inbördeskrig och annat har uppstått, endast de människor kan gå på de här flosklerna om att den här utvecklingen mot ett mångkulturellt samhälle ska ske utan stora konversioner, problem, motsättningar som ska växa upp i svenska samhället. Det är fruktansvärt redan idag, och det är många människor som kanske skakar på huvudet åt oss och inte förstår vad vi menar. Men prata då med de människor till exempel som lever i områden redan idag i Sverige där 70-80, kanske 90% av de som börjar första klass har invandrarbakgrund från utomeuropeiskt land, kanske första eller åtminstone andra generationen. Fråga dem hur det känns för dessa svenska skolbarn som går till en skola där man känner sig som en främling i sitt eget land, där man inte känner att man egentligen har någon framtid eller något hopp. Där man blir kallad kanske rent av svensk jävel utav människor som har kommit hit och som kallas för flyktingar från början. Visst finns det problem i världen, visst finns det motsättningar, visst finns det krig. Frågan är hur de ska kunna lösas på sikt. En sak är säker, vi löser inte problemen i Jugoslavien genom att flytta hit varenda muslim som lever där och förhindra att de här kommer i problem med andra grupper till exempelvis. Islam är idag på väg till den snabbast växande religionen i Sverige. Det finns idag långt över 100 000, närmare 200 000 muslimer snart i Sverige. Det börjar allt mer och mer dyka upp krav på att få bygga upp minareter, moskéer och så vidare. Och det här säger man att det ska vi acceptera, det är naturligt, det är självklart i Sverige. Men vilken religionsfrihet väntar oss i framtiden om vi låter den här utvecklingen pågå? Hur ser det ut när det gäller religionsfriheten i Iran till exempelvis? I andra länder där fundamentalister har ett avgörande inflytande med en syn på demokrati och på kvinnan inte minst i samhället, som är skrämmande sett med det perspektiv vi har fått här i Sverige när vi har utvecklat en någorlunda jämställd syn, i varje fall en vettig syn på demokrati och rättvisa. Det är någonting man bör tänka på och diskutera, men det gör man inte, utan man skyfflar undan problemen och säger att de som protesterar mot det mångkulturella samhället, de är intoleranta, de är dumma, de är oupplysta och de vet inte vad de pratar om. Så fortsätter herrarna och damerna i riksdagen att bedriva den här politiken år ut och år in och fortsätta att, som jag ser det och som jag är övertygad om att de flesta ser det, driva Sverige mot fördärvet. Man förstör vårt land. Man har pratat om att man år, det här menade den här docenten i varje fall på Stockholms universitet, Ingrid Björkman, att år 2056 så kommer med nuvarande utveckling vi svenskar vara en minoritet i vårt eget land. Det behöver kanske inte gå så långt, men redan innan det har gått så långt kan vi konstatera att jag ser det som oerhört oroväckande. Jag ser det som en katastrof att svenskarna passivt, utan att bråka, utan att protestera, gett bort sitt eget land, offrat sitt eget land. Huvudsaken var ju att man hade sitt bingolotto på lördagskvällen. Huvudsaken var ju att man fick ut tillräckligt med lön när man jobbade lite extra och man hade sin lilla värld. Och jag missunnar inte folk att ha det, men den dagen är inte långt avlägsen när vi inte längre kan ha en liten värld att sluta oss i och tro att samhället övrigt ordnar sig, för det har det ju alltid gjort i Sverige. Vi har ju alltid haft det lugnt och bra. Ja visst, kanske det är också ett av problemen att vi har haft så länge. Många har blivit bortvunda, förutsätter att har demokrati och framförallt social rättvisa och harmoni i samhället och tror att det är någonting Gud har gett till svenska folket som vi alltid ska ha. Det är farligt när människor låter sig passiviseras inom sånt här resonemang och tänkande. För då finns inte längre förutsättningarna för ett motstånd. Då finns inte längre förutsättningarna för en resning bland svenska folket. En resning som måste komma om det någon gång ska bli en ändring på den här politiken. Det är ett vanvett som pågår när man förskingrar 30, 40, kanske man uppåt 50 miljarder per år på den här så kallade flyktingpolitiken. Det var ett exempel. Sen har vi också Sidas verksamhet med biståndsprojekt. Där de flesta mottagarländerna varit socialistiska enväldesdiktaturer som har fått motta våra skattepengar för att fortsätta att förtrycka sina folkslag. Hur kan han säga så, undrar många? Det är väl rent förtal. Då är det bara att titta lite grann på. Vad är det för länder som har varit mottagare till exempelvis? Det har rört sig om Kuba mellan åren 1970-80. Det har varit de så kallade frontstaterna i södra Afrika. Det har rört sig om Nicaragua, sandinisterna. Det har rört sig om Vietnam. Det har rört sig om en hel rad med enväldesdiktaturer och socialistregimer som har hållits under armarna med svenska skattepengar. Pengar som inte används till mat, till utbildning och till att skapa rättvisa, goda samhällen, utan som har använts direkt eller direkt att stödja förtryckta regimer i världen. Det är ett av arven från Socialdemokraternas vanstyre av Sverige som vi fick ta över. Socialdemokraterna som började så bra en gång i tiden när man skulle skapa det trygga samhället, folkhemmet, där även det andra grupper i samhället skulle ha sin plats. Det här gamla socialdemokratin, där ledande människor i socialdemokratin hade nationella värderingar och synsätt i många avseenden. Per Albin Hansson, 1926, skrev han en skrift med titeln Sverige åt svenskarna. Kan ni tänka er Ingvar Carlsson uttala sådana ord? Eller Tage Erlander som 1965 jämförde Sverige med USA och menade att Sverige haft en fördel som har varit så pass homogen, som inte har varit splittrat och haft stora minoritetsgrupper med etniska motsättningar. Det talade Tage Erlander om 1965. Han var inte någon rasist, någon människofientlig. Han hade bara en ansvarsfull känsla för Sverige. Han såg bara tydligt och klart vad de flesta borde kunna se. Varför vi har kunnat haft det så pass bra i Sverige under lång tid och hur vi ska kunna ha det i framtiden. Det menade han där och såg. Och sen kom förändringarnas vindar i Sverige med 60-talet och 70-talet. Då plötsligt blev internationalismen statsreligion. Nu plötsligt var det fult att tala om det svenska Sverige. Nu blev det plötsligt fult att hitta en svensk flagga. Nu plötsligt blev det fult för oss svenskar att vara stolta över vårt eget land. Nu plötsligt är det acceptabelt då för till exempelvis Alf Svensson att tala sig varm för att de baltiska folkslagen ska känna stolthet över sina länder och att de ska ha sin nationalism. Nu är det okej för många, Carl Bildt också till exempel, så talar liknande termer. Men så fort det rör sig om Sverige och svenska folket, då är det tabubelagt, då är det skumt och då är det konstigt. Tänk att det ska ha gått så långt. Vi Sverigedemokrater har också en mycket bestämd uppfattning i EG-frågan. Vi är motståndare till ett svenskt medlemskap i EG och Europaunionen, så som det ser ut idag i varje fall. Och till att börja med så anser vi att det är ynkligt av etablerade partier, som de talar idag, att man med varm hand vill lämna över så mycket som möjligt av styret över Sveriges land till Bryssel. Det är en kapitulationsförklaring. Nog ska väl vi svenskar kunna ha både kunskap och kapacitet och förmåga att gestalta och utveckla vår egen framtid, att styra i vårt eget land. Självklart ska vi kunna klara av att föra en vettig industripolitik, en vettig arbetsmarknadspolitik, en vettig socialpolitik, en vettig politiken och många andra avseenden utan att vi ska behöva bli påtvingade via reformer eller bestämmelser, lagar och så vidare från Bryssel. Det ska vi naturligtvis kunna klara av i Sverige. Men det viktiga är att när vi säger nej till EG i den europeiska unionen, då säger vi nej till att vi påtvingar en massa bestämmelser. Massa bestämmelser som kommer inskränka på vår kontroll i vårt eget land och som kommer få klart, uppenbart, tydliga negativa konsekvenser för svenska samhället på en hel rad områden. Jag kan ta några exempel. Man kan tala om miljöfrågor till exempelvis. Hur vi kommer att drabbas av kraftigt ökad belastning, ökad långtradartrafik i Sverige. Hur vi kommer att drabbas av risk att bli tvingade att motta kärnbränsle ifrån kärnkraftverk nerifrån europeiska länder. Hur vi kan komma till exempelvis att drabbas när det gäller vårt sociala välfärdssystem i Sverige av ett medlemskap i EG. Vi har ändå lyckats bygga upp ett ganska unikt samhällssystem även om det har börjat uppluckas i många avseenden. Med trygghet för pensionärer, med trygghet för barnfamiljer. Även om de ekonomiska förutsättningarna för den här politiken har undergrävts kraftigt genom vanstyret. Så fortfarande har vi lyckats med det. Men en EG-medlemskap kommer att slå sönder det här i många, många avseenden. Till exempelvis så menar många att vi av ekonomiska skäl måste gå med i EG för att vi därigenom får ett bättre tillträde till den europeiska marknaden för att få ut våra varor till Europa. Men redan idag är EG vår i särklass största handelspartner i europeiska länderna, i EG-länderna rättare sagt. Och det finns ingenting som säger att inte det skulle kunna vara så. Vi har ändå haft ett frihandelsavtal ända sedan mitten av 70-talet som har haft fri rörlighet för industrivaror till exempelvis. Det skulle man kunna ha kvar. Men man har avvecklat en mängd olika viktiga instrument i politiken i Sverige idag för att vi ska kunna reglera och påverka via penningpolitik, finanspolitik. Ja, visst, det ser ni helst utav alla, men det är ju vanliga omgångsområden här. Jag är väldigt skoj i alla fall. ...som klövas igenom via ES-avtalet. Det är ett avtal som gick igenom i stort sett bakom ryggen på svenska folket. Självklart borde man haft en folkomröstning innan man började integrera Sverige i EG. Inte 1994, när man redan under en lång rad år gjort oss så pass uppbundna och knutna till EG att vi kan använda som argument att vi måste säga ja, eftersom vi praktiskt taget nästan inte kan säga nej längre. Det är vanvettigt, det är förakt för svenska folket, det är vanlig ordning från våra kära politiker. Precis som när det gäller flyktingpolitiken för övrigt. Varför låter man inte svenska folket få bestämma över sitt eget land, sin egen framtid? Det är en sån viktig fråga som påverkar vår egen miljö och vårt eget land i så många avseenden. Självklart borde man ha en folkomröstning i flyktingpolitiken över hela Sverige. Men det vågar man naturligtvis inte ta eftersom etablerade politiker vet så väl att man inte företräder folkets opinionens åsikter i de här frågorna. Inte skulle de väl våga riskera det rungande nej som väntar till att fortsätta att svika svenska folket. Att fortsätta att undergräva vårt land och dess nationalitet. Det skulle man inte våga, utan istället vill våra kära politiker fortsätta att vanstyra Sverige och bedriva den här politiken år efter år. Det här vansinnet måste sluta någon gång. Och det enda sättet som det här vansinnet kan stoppa på, det är att svenska folket samlas bakom ett seriöst politiskt alternativ. Ett parti som driver de här frågorna kompromisslöst. Inte ett vimlande parti som anpassar sig efter olika opinioner, försöker vinna lättköpta segrar opinionsströmmarna genom att spela med opinionen. Utan ett parti som säger sanningen, ett parti som rakryggat står för sin linje. Sen kan man kalla oss för både det ena och det andra, så kan man ha sina åsikter om oss. Men en sak kan man vara säker på, vi luras inte, vi hycklar inte, vi har vår linje, vi har vår politik. Vi har den därför vi är fullständigt övertygade om att de åtgärder och den politik vi förespråkar är nödvändiga för Sverige. Nödvändiga för att också kommande generationer svenskar ska kunna få en chans att leva i ett lyckligt samhälle. Ett tryggt samhälle. Ett samhälle där man känner... Ett samhälle där man känner att det finns en plats för en. Ett samhälle där man kan vara säker på att få ett arbete efter sin skolgång. Ett samhälle där man kan känna trygghet på gator och torg. Där man känner att man inte, som man börjar känna sig idag, i allt högre utsträckning är på väg att bli en främling i sitt eget land. Och där partierna, de etablerade partierna, överhuvudtaget inte vågat ta upp de här frågorna och diskutera om det på ett seriöst sätt. För många, många människor idag i samhället känner en växande och stor oro över vad det är som håller på att hända med Sverige. Men när man hör de etablerade partierna stå och prata om plånboksfrågorna dag ut och dag ut, så att den enda vägen, det är ett parti, som vi säger, ett nationellt parti som tar de ställningstaganden som jag är fullständigt övertygad om att många av de politiker som styrde Sverige för 50-60 år sedan skulle tyckt varit självklara. Förr i tiden så var det nationalism lika med att man skulle klicka in om andra folk. Jag ser inte ner på några andra människor eller andra folkgrupper. Men jag känner mig stolt över att vara svensk. Och jag anser att det borde vara självklart att man skulle kunna göra det här landet utan att vi kallar det ena och det andra. Samma respekt möter jag också andra folk. Det är förutsättningarna för att kunna skapa en trygg och en bra värld. Det är att olika folkslag kan respektera varandra inom dess naturliga gränser som sätts upp efter den etniska bakgrunden och identiteten. Så ska vi kunna bygga en värld betydligt bättre än den idag. Och vi Sverigedemokrater, vi skulle omedelbart se till att genomföra en hel rad konkreta åtgärder för att få skutan Sverige på rätt kurs, för att se till att trygga välfärden, det rättvisa samhällssystemet, för att återskapa ett svenskt Sverige och se till att svenskarna återigen blev herrar i sitt eget hus. Att man tog till att människorna som levde i det här landet kunde ha det avgörande inflytandet. Vi erkänner ingen utländsk makt över Sverige. Vi kommer aldrig att acceptera vare sig EG eller FN eller andra internationella myndigheters överförmynderi över svenska folket och svenska landet. En gång i tiden kämpade våra förfäder för att vi skulle få vår frihet och vår nationella oberoende. En gång i tiden kämpade Engelbrekt till exempelvis för att befria Sverige ifrån utländsk tyranni. En gång i tiden kämpade Gustav Vasa för att frälsa Sverige ifrån internationalismens bojor. På samma sätt kan många andra folkslag känna en betydligt, vad ska man säga, senare i tiden kommer utveckling. Man kan se hur finska folket känner, som just har haft sitt frihetskrig exempelvis mot kommunismen och Ryssland. Där finska folket ganska nyligen fick känna på vad det innebar när säkerheten var hotad. När det egna folkets intressen stod på spel. Att man var man och kvinna fick ställa upp för sitt land och sitt folk. Det här är många andra folk som vet om hur det känns på nära håll. Men vi här i Sverige, vi har haft vår fred så pass länge så man har nästan glömt bort vad det innebär att leva under en förtryckare tyranni, att vara förtryckta som folk. Och då, i det här läget, har du nu den värsta utvecklingen på att ske som har skett i historien. Det är en utveckling som pågår i mångt och mycket i smyg, där vi svenskar håller på att tappa kontrollen över vårt eget land. Där vi är på väg att bli främlingar i vårt eget land. Jag tycker att det är självklart att i Sverige så ska vi behålla vår kultur. Så ska vi fortsätta på den tradition som vi haft så många hundra år tillbaka. Det finns många som säger till mig så här, eller många, men det finns motståndare som säger: hur kan ni vara emot flyktingpolitiken och invandringen? Sverige har väl alltid tagit emot invandrare. Ja, vi kom ju från efter inland, så kom vi allihopa utifrån. Ja visst, men då underkänner man med ett sånt argument. Det som pensionärer och arbetslösa och barnfamiljer till exempelvis. Vi vill verka för en vettig industri- och företagspolitik i Sverige så att man inte ska tvingas föra ut viktiga företag från landet för att kunna bedriva industripolitik. Vi vill också att man ska stoppa massinvandringen, som ni har förstått och jag har sagt, och verka för repatriering, det vill säga hemsändande av de flesta utav de flyktingar som kommit till Sverige. För de flesta utav de som kommit till Sverige, det är ändå inte människor. människor som har sökt det hit för att de har haft ett omedelbart dödshot. Utan de har kommit genom betydligt stödigare formuleringar i lagstiftningen som flyktingliknande skäl och så vidare. Oftast är det människor som har utnyttjat möjligheten att komma till ett samhälle med en bättre standard, bättre levnadsförutsättningar än i deras hemländer och att därför komma till Sverige. Och det får svenska skattebetalare betala priset för genom den här politiken som dränerat statskassan på miljardbelopp år ut och år in. Jag vet att för några år sedan när vi tog fram ett flygblad som pekade just på bidragslöseriet, det vansinniga bidragssystemet man har haft, man har vräkt skattemiljarder över flyktingar till bland annat så kallade hemutrustningar, möbelbidrag och liknande. Då fick vi på tafsen, man sa att vi ljög och så vidare. Jag tog att börja med, om vi nu skulle ha ljugit, vilket jag snart ska bevisa att vi inte har gjort, om vi skulle ha gjort det, då hade väl ändå inte det i så fall varit möjligt att göra i det läget. Om etablerade partier haft intresse av att upplysa vad som verkligen var fallet, om de hade velat ens överhuvudtaget diskutera om kostnader för flyktingpolitiken, bidragsnormer och liknande. Men det hade man inte, för man la locket på, och det gör man idag också, man fintar svenska folket, man ljuger för dem. Vi svenskar har en självklar rättighet att bestämma över vad våra skattepengar ska användas till. Självklart är det vi svenskar som är uppdragsgivare åt myndigheter, socialförvaltning, politiker och andra. Vi ska väl ha den självklara insynen i vad som inträffar och vad som händer. Men så är det inte. Nu säger man att man har ändrat villkoren och systemen. Och det var mycket efter vår kampanj. Nu är det inte längre bidrag varit frågan om. Nu har det varit lån. Men de här lånen, det finns en massa olika luddigheter i formuleringarna i det här som man inte tar upp och diskuterar om. Till exempelvis hur det är med förutsättningarna för återbetalningar, räntebefrielsen och hur många är det som kommer att återvända till sina länder och aldrig börja ens betala. Det här är sådana saker som man inte tar upp och diskuterar. Utan det är spel för gallerierna som partierna, de etablerade partierna ägnar sig åt. När man påstår att man har ändrat bestämmelserna så att det här vansinniga slöseriet om våra skattepengar inte längre fortsätter. För det är precis vad det gör. Ta bara alla kostnader man slänger ut på de här flyktingförläggningarna runt om i landet som är fullsatta överallt. Där oftast, vilka är det som tjänar på den här politiken som bedriver? Det är oftast samvetslösa skojare som hyr ut hotell eller turistanläggningar och så vidare till Invandrarverket för utlösa priser. Där miljardbeloppet av svenska skattebetalares pengar bara försvinner ner i det här systemet. Vi kan då liknande exempel på kostnader, en sån som Bert Karlsson som pratar mot flyktingpolitiken då och då, som själv tjänar in nästan 40 miljoner kronor på att hyra ut till Invandrarverket. Det är ett skrämmande hyckleri. Det finns andra liknande exempel på hur samvetslösa profitörer utnyttjar det här samhällssystemet som pågår idag just på att hyra ut. Och då säger man i vissa kommuner att vi tjänar på flyktingmottagandet. Vi tjänar för att vi får ju bidrag från staten för att vi tar emot flyktingar. Men varifrån kommer de pengarna från början? De kommer ju från oss skattebetalare, våra pengar som går upp till staten och sen går tillbaka till kommunerna. Och det kan man väl tala då om att det är någon vinst för skattebetalarna, alla kommuninvånare. Och att svenska samhället ska kunna klara sig i framtiden med en sån här stor svulst, cancersvulst som det är i den svenska ekonomin. Som vi tjänar sig en hacka på att hyra ut anläggningar, turistanläggningar, hotell och liknande till Invandrarverket och dess verksamhet. Där har vi den släppen tjänar på den politik som bedrivs idag. Och svenska skattebetalare, de fortsätter att få betala priset. Ett fullständigt vansinne. Det här skulle vi omedelbart sätta stopp för, det kan jag lova. Vi skulle omedelbart stoppa den här politiken och göra om Invandrarverket till ett utvandrarverk. Sen skulle vi skicka ut en stor del av de parasiter och lyckosökare som har sökt till Sverige och skicka hem dem till sina hemländer eller åtminstone till angränsande länder. Det är dags att avbryta experimentet när man försöker göra Sverige mångkulturellt. Det är dags att göra ett svenskt Sverige igen, att återskapa ett svenskarnas land. Därför så skäms inte jag ett dugg när jag tar upp parollen. Bevara Sverige svenskt, leve Sverige. Tack för mig.